Bismillahirrahmanirrahim. Konumuz eklemlerin şükrü. İnsanın bedeninde eklemler var. Arapça bunlara mafsal, mefsil deniyor. Her nimetin bir şükrü gereği gibi buna şükrü gerekiyor. Buyuruyor Aleyhisselatü Hazretleri, Kuluka kül insanin beni Adem'e, beni Adem'den her insan yaratıldı. Ala sittine semeti mefsilin. Her insanda 360 tane mafsal, eklem var. Bu da Peygamberimizin buyurdu bu şekilde böylece. Yani tıbben değişiyor rakamlar var da. Demek ki Adem oğullarının her birinde, erkek kadında 360 tane eklem, mafsal var. Arapça mafsal ve mefsile deniyor. Yani mescit vezninde mefsil. Yani mefsil isim mekan olmuş oluyor Arapçada. Mesela mescit secde edilen bir yer. Meclis oturan bir yer anlamına geldi. Bu da eklemlerin birleştiği yere de Arapçada mafsal, mefsil deniyor. Eklemler olmasa ne olur? İnsan yekpare kemikte yaratılsaydı insan dimdik kalırdı. Dimdik insan kalırdı. Oturamaz, kalkamaz, eğilemez, parmakla bir tutamazdı. Demek ki her hareketimiz bu eklemlere bağlı bunlara. Öyle nimetler var, farkına değiliz bunların. Ama Aleyhisselam Hazreti bize bunları hatırlatıyor. Peki nasıl bunun şükrü olacak şimdi? فَمَنْ كَبَّرَ اللّٰهَ Azze ve Celle. Bir kimse Allah-u Teala'yı tekbir anarsa, tekbir anarsa Mevlamızı. Nedir tekbir? Allahu Ekber Celle Şanlı. Allahu Ekber. Yani en büyük Allah Celle Şanlı. Ve hamidallâhe yine kişi Allah-u Teala'ya Mevlamıza hamd ederse yani elhamdülillah derse ve hellillâhe azze ve celle Allah-u Teala Mevla kul tehlil yapar. Tehlil yani kendini tevhid. Nedir bu da? La ilahe illallah derse. Ve sebbihallâhe Allah-u Teala'yı kul tesbih ederse, bu da nedir? Sübhanallah derse. Ve estağfirullah azze ve celle Allah-u Teala'ya istiğfar ederse, tevbe ederse. Yani nedir bunlar? Hep bunlar, bunların şükürleri olmuş oluyor bunlar, olmuş oluyor. Başta burada tekbir geliyor. Allahu Ekber. Allahu Ekber anlamı o kadar geniş ki yani kul o anda Allah'ın büyüklüğüne kul yok oluyor anda. Ve buna fenafil denir tasavvufta, fenafillah. Kul Allah'ın varlığında, Allah'ın büyüklüğü azametinde düşününce, edince kul burada yok oluyor. Fanileşir kul burada kardeşim. Allah'ın büyüklüğü. Neye bakarsak bakalım, her şey Allah'ın kudret azametinde. Allah'a hamd etmek, elhamdülillah. Şükretmek Mevlamıza. Elhamdülillah. Tabi bunları da öyle yalnız dil ucuyla değil de bilinçli olarak söylemek gerekiyor. Yani üç şey bir araya gelirse o zaman da tam oluyor. Üç şey böyle. Biri dil, biri beyin anlamı düşünecek, bir de kalp ihlas. Üç şey verecek. Yalnız dil Allah'a şükür elhamdülillah. Her zaman bunu söyleriz. Fakat bu dil ucundan çıkar gider, havada kalır mı? Mutlaka beyinde anlamı düşünecek. Elhamdülillah bak. Elhamdü. Bütün hamdü, övgü, sena, şükürler lillahi Allah'ın hakkıdır. Lamur istikak işin oradaki. Allah'ın hakkıdır. Yani kimsenin övülmeyi hakkı yok aslında. Kimsenin. Kim olsa olsun. Neden? Bir kimse, insan olsun, melek olsun, başka varlık olsun. Ne kadar üstün özellikleri olsa bile o kendi kendine o özelliği kazanmadı. Öyle yaratıldı. Öyle yaratıldı. Ve Allah-u Teala tehlil, tevhid. La ilahe illallah da boğulmak var. La ilahe illallah. Allah'tan başka ilah yok. Mabut yok. Yaradan yok. Ve tesbih. Sübhanallah. Buradaki beyl hoca, beyle. Bazıları sübhan diyorlar. P olmaz. Arapçada P harfi yok. Bir de buradaki sindir. Yani subhanallah yine olmaz. Çünkü subh kökeni sabahtan gelir. Anlam bozulur mu böyle? Yani bir kalın okuma bunu. Subh dedi mi sad olur. Sad oldu mu subh sabah kökeninden geliyor böyle. Sin ile subh be olacak. Sübhanallah, sübhanallah. Tabii işte söyler sayısını. Allah'a burada tesbih etme. Neyi tesbih etme? Tenzih. Yani Allah-u Teala Mevlamız her türlü noksanlıktan münezzehtir. Yani şunu yapabilir mi? Denilmez Mevlamız. Bir insan ne kadar bir dalda uzman da olsa ancak belli bir dalda uzman olur kişi ve belli bir dalda uzman olur. Ama diğer konuda anlamaz. Ve istiğfar Mevlamıza. İstiğfar. Estağfirullah, estağfirullah, estağfirullah. Bu da nedir? İstiğfar anlamı çok büyük anlamı. Kul, burada kulluğu bilmesi, hatasını bilmesi, yanlışını bilmesi, aczini bilmesi, sonra başı kapı yok. Allah'ın kapısında ona yalvarış, Allah'ımı affet beni. Kapına geldim Allah'ım. Boyun bükük, boyun bükük. Ömür boşa geçti Rabbim. Hayatım boşa geçti. Allah'ın kapısında, manevi kapıda boyun bükme. Estağfurullah azim. Ve bunun dışında tabi ibadetlerin böyle sevapların çeşidi çok İslam'da. Şimdi neden acaba böyle farklı farklı ibadetler var? Mesela aynı değil de tekbir başka, o bu başka böylece. Neden bu? Şimdi insan bir pazara çıktığı zamanlar, çarşıya gittiği zamanlar, markette bakıyoruz ki hep yiyecekler çeşitli farklı muhtemelen. Yani sebze, meyve, her şey hep değişik böyle. İnsanların mizacına göre farklı gıdalar böylece. Bunlar da buna göre böylece. Bazı insan mesela havf makamında olur. Havf makamı, korku makamında oluyor böyle. O tekbir diye daha çok. Allahu Ekber, Allahu Ekber der böylece. Bazı insan nimet makamında olur. Elhamdülillah hep Allah'ın nimetini görür. Başka böylece. Yani bir insan hangi makamda ise yapısı, mizacı o tesbihle onu getirir böylece. Ve bunun dışında daha ne yapmamız gerekiyor? Ve azele haceren antarikün nasi. Ve azele haceren yolda bir taşı alıp kenara koymak. Antarikün nasi insanların geçtiği yolda bir taş parça düşmüş. İnsan buna çarpa bir ayağı sürtebilir, zarar verebilir. Bak ne kadar kolay. Alıp bunu kenara koymak. Ev şevketen ya bir diken, ev azmen veya bir kemik antarikün nasi. Bu tabii o dönemde bunlar daha çok varmış yollarda. Taş, diken ve kemik. Günümüzde mesela poşetler, şunlar, bunlar, her çeşitler var tabii böylece. Demek ki nereden ama antarikün nasi insanların geçtiği yolda. Demek ki özel bir çöplük oraya atılmış, oraya dokunmayız böylece. İnsanların geçtiği yolda, arabaların geçtiği yolda bir taş parçası arabanın tekerine çarpıp o taşı fırlatır. Allah insanın beynine çarpar, gözüne çarpar. Ya sakat kalıyor ölmüyorsa bu herhalde. Bu da bir ibadet muhtemelen. Bu da ibadet böyle şey. Ev emre bi ma'rufin veya bir insan emri maruf yapar. Emri maruf. Maruf, dinimizde bilinen şeyleri başkalarına söylemesi. Dinimizde bilinen şeyleri, belirli şeyleri. Dinimizde, yani bidatları değil de yani fazları, var sünneti de başkalarına anlatmak, söylemek. Biri namaz kılıyor mesela, arkadaşı, komşusu, yakını, onda bir ilgisi var, bağlantısı var onda, mutlaka söylemek gerekiyor. Tabii tatlılıkla, kırıcı olmadan, onu İslam'dan soğutmadan, onu aşağılamadan, onu İslam'a çekme gerekiyor. Bir adım çekme gerekiyor böylece. İşte namaza, oruca, Allah emrine itaat etmeye. Evneha am münkerin, ya bir münkeri nehyeder. Yani ilk münker günahlar yani. Şeriatı münker gördüğü şeyleri, İslam'da olmayan şeyleri, bir insan bir kötülük yapıyor, günah işliyor. Bana ne? Ay yok, yok İslam var. Bana ne yok böylece. Din bizim dinimiz çünkü böylece. Din dinimiz böylece. Mesela arabamıza bir çocuk şöyle 50 asırda bir kalemi çizse, ona kızar. Hele çiviyle çizse boyasını küpre bilir. Neden? Arabaya gelen bir ufak bir zarar, yani bir görüntüye belki zarar veriyor ama arabaya karşı nasıl hassas oluruz böylece. Dine karşı bu kadar duyarsızlık tabi olmaması gerekir dine karşı. Eğer bir insan din benim dinim diyorsak buna duyar olma gerekiyor. Demek ki bir kişi de haram işliyorsa onunla da bir bağını kurmamız imkanı varsa söylemek gerekiyor. Bu da nedir? Aynen bir ibadet bakımı böyle. Biri oturur, Allah-u Ekber tekbir getirir. Biri Sübhanallah, Sübhanallah der. Biri Estağfurullah, Estağfurullah eli çeker mesela. Diğeri zikir eder, tevhid de. La ilallah diye. Bu da ne yapar? Bu da yoldan taşları kenara koyar. Yoldaki bir zarar bir şey aldı kenara koyar. Bak çevre temizliği. İslam'ın özelliği muhtemelen. Yani orta çağda. Bunlar o zaman söylemeyecek. Orta çağda. Yani Avrupalılar hayvan derisine giyerken Avrupalı yıkanması bilmez ki. Bitti ki Avrupalılar. Ona tuvalet yok Avrupalılar da Peygamber bunu söylemedi. Bak çevre temizliği böylece. Etraftan temizler böyle. Atma şeyleri. Ve İslam yaşaması için de toplumsal bir birlik içinde gerekiyor bir de ilahi emirleri söylemek gerekiyor böyle. Ve haramı da belirtmek gerekiyor. Adede tilke sitiyen sasemiye sülama. Bir kimse bedendeki eklemleri sayısınca yani günde 360 tane 360 tane bu işi yaparsa sayı buna ulaşırsa tekbiri, tesbihi, elhamdülillahi ve bir insana Allah'ın tavsiye etmesi, bütün bunlar 360'ı bulursa fiinle yemişi yemeyizin o gün o kimse rahatça yeryüzüne yürür kad zehzeha nefsehü anin nari nefsini, bedenini ateşten uzaklaşmış olur o gün. İşte bunu dikkat edelim buna inşallah. Yani sayı 360'ı bulmalı. Hangisi kulağımıza geliyorsa, isteyen La ilahe illallah, La ilahe illallah, Sübhanallah, Sübhanallah, Estağfurullah, Estağfurullah, Allahu Ekber, Allahu Ekber der. Gördüğü bir kimseye Allah emrine tavsiye eder, duyduğu bir şeyi bir günaha önlemeye çalışır, yoluna bir şey atarsa, eğer 360'ı bulursa bunların toplamı, o kimse ne yapıyor? Kaz zehsa nefsehü annin nâri. O gün ateşten kendini korumuş oluyor. Uzaklaşmış oluyor. Peygamberimizin, Aleyhisselam Hazretleri'nin peygamberliği başladığı dönemlerde bir kahin diye bir varmış, Satıh adında, Satıh. Bunun bedeninde hiç kemik yokmuş. Kafatasından başka. Hiç kemik yokmuş bedeninde. Etmiş böyle. Yattığı yerden tabii kımıldayım, hak edemiyor efendim. Bunu bir yere götürürlerken sanki boşa duruyor gibi duruyormuşlar. Bir götürmüşler kendisine efendim. Demek ki bu kadar kemikte önemli muhtemelen kemikte. Kemik önemli fakat eklem daha önemli eklemler efendim. Eklem olmasa kemikten hareketi sağlanamıyor efendim. Rab böyle yaratmış ki insanın eklemlerini, yani insan denen varlık ki Mevla buyuruyor ve fî enfüsüküm efelâ tübüsirûn. Nefsinize, kendinize bakmaz mısınız? İnsan yapısına bakmaz mı Mevla buyuruyor? Buna ibret almaz mısın Mevla buyuruyor? Yani insan tabii her şey böyle, kaşı, gözü, her şey insanın böyle, organları böyle, eklemler de böyle. İki kemik bir araya geliyor. Nerede geliyor bunlar? Oynaması gereken yerde geliyor. Parmak ucunda, dizde, her tarafta, omurgada her tarafta bunlar geliyor böylece. Bir de iki kemiğin karşılaştığı eklem yerinde yüzde birine uyumlu o yüzde birine böylece. Mesela küre yuva tipi eklem derler böyle. Eğer tipi, mil tipi, menişe tipi böyle. Çeşitleri vardır eklemlerinde. Mesela küre yuva tipine bakalım. Küre yuva tipine böyle. Biri küre şeklinde, yuvarlak yani, top şeklinde. Öbürü de onu çekecek yuva şeklinde, ona girmek. Bir şeklinde var, içine giriyor böyle, içine giriyor böyle. Yani iki uç yüzeye geliyor, bir uyumlu birbirine böylece. Biri neyse, biri küre ise o yuva şeklinde böyle. Oluyor bunlar. Peki bunları aşırmıyor mu acaba bu kemiklere böyle? Hep hareket ediyor durmadan. İnsan durmadan ediyor insan be. Aşırmıyor mu bunları böyle? Aşırmıyor. Nasıl aşırmıyor? Üzerinde Mevlam bir şey yaratmış. Kıkırdak. Kıkırdak yapıyor. Onun da üzerinde ince bir zar var hücreden. İnce bir zar var. İşte bir de bu zarda. Bu zar ne yapıyor? Bir yağ salgılıyor bak. Yağdanlık salgılıyor böylece. Bununla hem kayganlığı hareket ediyor, hayrı kolaylaştırıyor ve de kıkırdağı besleyen bir salgı salıyor böylece. Devamlı böyle yağdanlık alıyor böyle. Mesela demir bile olsun aşınıyor böyle. Yağlanmasa demir, aşınıyor demir böylece. Eklemler üzerine kıkırdak veriyorlar böylece. Onun üzerinde ince bir zar var, hücreden bir zar. İşte o zardan böyle bir sıvı, mayi böyle devamlı salgılıyor. Kayganlığı sağlıyor, harekete sağlıyor. Bir de o kıkırdağı besliyor bu şekilde. Tabii bir de hastalıkları var bunların da böylece. Eklem mesela, eklem romatizm olabiliyor, kireçlenme olabiliyor, iltihap olabiliyor bunlardan. O da olabiliyor bunlardan böyle. Neden? Hep tabii suç bizde muhtemelen. Önce bunların şükrüne getirilmiyor. Bunların şükrüne getirilmiyor, şükürleri getirilmiyor bunlara efendim. Sonra kalanlar hem bundan kaynaklanıyorlar böyle. Şükür edilmeyince nimet gider böyle. Nimet bir ava benzer, yakalanan bir ava benzer. Eğer yakalanan bir av bağlanmazsa kaçar. Hemen kaçar gider. Bağlanması gerekiyor. Nimetin de nedir bağı? Şükür. Bir insan nimete şükrederse o nimet bağlanıyor, kaçamıyor nimet kursundan böylece böyle. Bilhassa safravi mizaç deniliyor. Safravi. Eski tıpta insanlar dört grupta değerlenmişler eski tıpta böyle. Sevdavi tıp. Sevdavi grup. Hamravi, safravi, balgamı diye. Yani bütün insanlar dört grupta toplanmış, dört grupta böyle. Yani bir kimse ya sevdavi yapıda mizacı, sevdavi, kara kan böyle, sevdavi. Yani eski tıp önce insanın bu şeyini belirliyor, mizacını benimsiyor. Bunun nedir mizacı? Sevdavi. Yani kara kan galebe diyor bunda böyle. Peki bu kimse nasıl olur? İçe kapanık olur. Biraz karamsar olur. Evhamlı olur böyle. Evhamlı olur kimse. Bunun yapısı bu şekilde böyle. Herkese uyum sağlayamaz. Çabuk küser, çabuk gücenir, alıngan olur, içe kapanık olur, evhamlı olur. Her şeyi evham yapar. Her şeyi bitirir böyle. Mizacı bu ise böylece. Kişi kendini mizacı bilirse, tabi bunun tersini yapa yapa insan bunu değiştirebilir böylece. Bir de bunlarda aşk çabuk olur bunlarda böyle. Çabuk aşka yakınlar bunlar böyle. Hamrabi, Safrabi, Balgami. Hepsini açıklamayacağım fazla. Şimdi bize Safrabi lazım. Yani safradan kaynaklanan mizah. Safra. Bedeninde safranın üstün kaza gelmesi ben. Safra. Safra biliyorsun kese içerisinde duruyor. Bir salgı. Karaciğerdeki hücreler bunu üretiyorlar. Sıvı halinde bunu keseye salgıya gönderiyorlar bu şekilde. Böylece. Acı, sarı renkte akıcı bir madde. Lazım mı bedene? Lazım. Normali lazım böylece. Bu ne yapıyor peki bu safra? Şimdi yağlı besinler var. Yağlı besinler midede sindirilemiyor bunlar. Parçalanıyor. Yenen bir gıdanın parçalanması başka, fakat sindirilmesi başka ama. Parçalanıyor, ufak zerreye bölünüyor bunlar midede yağlı besinler ama sindirilemiyor. Yani bedende yararlı hale gelemiyor. Beden bunun içine çekemiyor. Ne gerekiyor buna? İşte bu safradan kaynaklanan safra tuzları. Bunları ne yapıyor bunları? Bu yağları bunlar sindiriyor bunlar. Damlalarını böyle. Bir de yağda eriyen vitaminleri de A'da E, K vitaminlerini de böyle bunlar da alıyor. Bedene sindiriyor bunlara böylece. Fakat fazla gelsin oluyor. Fazla gelsin oluyor. Bilhassa beyaz ekmeği sürekli yiyenler, beyaz ekmek. Mevlam onu nasıl yaratmış? Kepekli yaratmış tanrımlar. Kepekli yaratmış böylece. İlk çıkan bidat elek olmuş. İlk çıkan bidat elek. Yani unu kepi ayıran böylece. İlk bidat bu böylece. Asıl saadette elek diye bir şey yoktu böylece. Bilmiyor elek böylece böyle. Kepi aldığım içinden onun formülü bitti işte böyle. Onu yaratan Mevlam öyle yapmış böylece. Kepekli olması gerekiyor böyle. Sonra biraz da başka ekmek yemek. Mesela Peygamber daha çok arpa ekmeği yedi sahabe. Arpa ekmeği. Bazen çaldır ekmeği yemeli, arpa yemeli. Kepekli ekmek yemeli. Sürekli biraz yiyince ne yapıyor? Safra ısı harekettir. Zaten safra kişilerde ateşli olur bunlar böyle. Çabuk ateşlenir bunlar. Bu kişiler. Ne yapıyor bu safranın bu enzimleri? Bunları yakıp kireci dönüştürüyor. Kireci dönüştürüyor böylece. Bir de süt ürünlerini fazla tüketenler. Bunlarda da ne yapıyor? Safra bunları da yakıp sindirmiyor. Kireci dönüştürüyor. Kireci dönüştürüyor. Tabi beden ne yapıyor? Bu bedene yayılıyor bunlar. Ekmeğine gidiyor. Kireçlenme başlıyor. Ne gerekiyor? Rabbim yaratmış mevsimler. Her mevsimde sebzesi meyvesi var. İşte bunda önlüyor bunlar muhtemelen. Eğer bir insan mevsimin meyvesini biraz da çiğ yerse, çiğ. Kişi mevsimin sebzesini çiğ yerse, çiğ. Mevsimin ama. Şu anda mesela domates yemişsin, boş iş. Zararı yok, faydası yok. Biberin zararı yok, faydası yok. Mevsimli sebzeler yenecek. Mesela yazın domates, biber, salatalık, şunlar, bundan soğan bunlar böylece. Kışın tabii yine marul, maydanoz, dereotu gibi bunlar çiğ tüketilmesi bunların böyle. Bunlar önlüyor kireçlenme böyle. Önlüyor bunları. Yine mevsimlik meyveler. Biraz da kiraz, vişne, erik, karpuz. Bunlar ne bunlar da bunlar? Önlüyorlar, kireçlenme önlüyorlar bunlar da böylece. Yani bir insan doğaya tam teslim olsa, ki bu dua başıboş değil. Bunu yaratan var, yöneten var. Demek ki kiraz zamanında o anda bedene kiraz lazım. Vişne zamanı bedenin vişne yemesi gerekiyor. Erik zamanı erik yemesi gerekiyor. Bunları da üzüm, incir. Ama üzümü nasıl yiyecek kişi? Kabuğunda çekirdeğine beraber yiyecek. Efendim işte ben çekirdeği çıkaracağım. O zaman olmuyor muhtemelen. Formülü bozuluyor ama böyle. Bozuluyor formülü böylece böyle. Yine buyuruyor Aleyhisselam Hazretleri bizlere, yine bununla ilgili olarak, yani daha farklı ibadetler de var bu konuda. Yani ana konu şu, günde en az 360 tane bir sevap yapmamız gerekiyor. 360 tane. Küllü Sülem Aminel Nasi Aleyh Sadaka diyorum. İnsana da ne kadar eklem varsa bunun her bir için bir sadaka gerekir biliyorsunuzdur. Sadaka. Buradaki sadaka tabii bir maddi parası anlamına gelebiliyor. Bir de ibadet anlamına gelebiliyor buradaki de. Külle yevmin tatlu fihi şemsü. Güneşin doğduğu her gün. Yani dün yaptın yeter mi? Her gün bak. Madem her gün yeni bir güneş doğuyor, yeni gün başlıyor, yeni hayat başlıyor. Gerçekten gün doğmasıyla hayat başlıyor. Kuşlar yoldan çıkıyor, uçuşuyorlar, iş hayatı başlıyor, dağılma başlıyor, karanlık zulümat gidiyor. Bu büyük nimettir bu. Yani her gün güneş doğması böyle. Bilhassa kıyamete yakın bu daha önemli. Neden? Çünkü güneş doğmayacak 3 gün kıyamete yakın. 3 gün güneş doğmayacak. Ondan sonra güneş battan doğacak, ters doğacak bak. Ters doğacak böyle şey. Nasıl olacak bu iş acaba? Tabi bunu bilim bilemez bunu. Bu bir mucizedir bu. İlahi bir sırdır bu. Bilinemez böyle. Dünyamın ters dönecek acaba? Ne olacak? Bunu da bilemiyoruz bu şekilde böyle buna. 3 gün güneş doğmayacak. 3 gün her taraf karanlık olacak. Sifri karanlık olacak. 3 gün karanlık olacak. 3 günden sonra güneş battan doğacak. Fakat sonra kaybolup tekrar yeniden doğuya geçecek. O zaman ne olacak? Tevbe kapısı kapanacak, kapanacak. Bunu gören kişiler, tabi biliyorsunuz güneş tutulması oluyor. Yani az bir dakika sürüyor bu. Yani 8-10 dakika kadar bir güneş tutulması oluyor. Eğer bu güneş tutulması tam güneş tutulması olursa mutlaka dünyada bir arıza oluyor muhtemelen. Etkiliyor onu böyle. O anda bir gerilim oluyor. Yani o anda yaşayanlar bunu bilirler. Dikkatle bunu bilirler. Tam güneş tutulduğu zamanlar korkun bir gerilim oluyor böyle. Sıkıntı oluyor böyle. Sıkar insanlar, ruhu sıkılır böyle. Bazen bir gerilim oluyor böylece. İşte bu ne yapıyor? Bu sıkıntı, gerilim atomlara da sıkıyor, geriyor atomları da böyle. Yani hayatına bu geliyor, bunlar da gelebiliyor. O anda mutlaka yeryüzünde bir değişiklik oluyor haber. Halkı bir alarm atıyor. Afet oluyor haber. Yani 5-10 dakika güneş tutulunca haber. Düşünelim ki 3 gün güneş tutulacak, görünmeyecek yani böyle. Tabii ne olacak dünyada kim bilir? Nice dağlar değişecek, denizler değişecek, dünya değişecek muhtemelen. Muazzam gerilim, sıkıntı, bunalım. İnsanlar batacaklar böylece. Korkunç bir hal olacak böyle. Herkes bunu fark edecek. Ondan sonra güneş battan doğacak ama tekrar doğuya geçecek. O zaman tevbe kapısı kapanacak. Daha bir günah demiş. Aman ya Rabbi affet beni. Estağfurullah kapan secdeye. Yok ayak da geçti. Artık göz gördü çünkü alameti gördü böyle. İmana gelmeyen ki abi imana gelecek o anda. Müslüman olacağım ben diyecek. Kabul edilmiyor bak o anda. Buna kabul edilmiyor ben diyecek. Bunun için yani zamanımızda büyükler muhteremler, büyük Müslüman, büyükler şöyle sabahında kıllar mı hep böyle güneşe bakarlar. Acaba bugün gün doğacak mı, aydınlanacak mı? Bak buradalar böylece. Demek ki güneşin doğduğu her gün ne gerekiyor? Tabii şükür gerekiyor. Buna şükür gerekiyor ona böylece. Her gün 360 tane hasene, yani sevap yapma gerekiyor. Yani buna sadaka değişiyor burada. Peki ne yapma gerekiyor ayrıca? Önce az önce okuduk. Bunda daha farklı ibadetler var. Ta'dülü beynel isneyni. İki kişi arasında bir insan hüküm verir. Adaletle verirse. Bak bu da nedir? İbadet. İki kişi arasında bir tartışma var, ihtilaf var, kırgınlık var, dargınlık var iki kişi arasında. Kim olsa olsun böyle. Tabi Müslüman arasında. Kişi aralarına gider, böyle yapıcı olarak, yaklaşarak adilane tarafsızlığı aralarına bulursa Mevlam kızı sevap yoktur. İki kişiyi barıştırmak böylece. Ara bozmak değil bakınız. Ara bozmak yıkıcılık. Hane yıkmaya benzer, yapıcı olmak. Yani İslam'da böyle çok sevaplar var tabi, İslam'da böyle. Ve tu'inu recule fi dabbetihi. Bakınız ne gibi bir şey var. Ve bir kimse hayvana binecek, tam o zaman hayvan vardı, araba yoktu. Fetahmilu aleyha. Özellikle deve, yüksek olduğu için ona bazı binemez, zorlanırlardı bazı kimseler deveye binerken. Günümüzde de kamyonda var mesela, yüksek onların şeyi, binecek şoför mahalleri yüksek onların tabi öyle, çıkamıyor. Ne gerekiyor? Ve tu'ini yardım etmek için böyle şey. Yardım etmek için. Deve sevmeyecek, binemiyor. Hemen koşup yardım etmek onu böyle bize bindirmek. Tabii günümüzde araba binecek mesela, binemiyor. Dolmuş oluyor, her zaman oluyor bu. Oturuyoruz mesela dolmuşta, önde oturanlar, kapıya da oturanlar. Yaşlı biri geliyor, ayağı özürlü, elinde eşyası da var. Bine zahmet çekiyor. Hemen kalkıp onu yardım etmek gerekiyor. Bu da nedir? Bu ne güzel bir sevap bak burada böyle. Ev terfülü aleyha meta'ahu sadakatın. Elindeki metaanı var. Torbası, poşeti var elinde var bir şeyle. Onu da kaldırıp yardım etmek buna böyle. Yardımlaşma. Yani Müslümanlar tek bir beden gibi, tek gönül gibi olması gerekiyor Müslümanların da. Eşine bakıyorlar böylece. Bakıyorlar yaşlı bir kadıncağız, pazara gitmiş zavallı. Onu göndermişti oraya demek ki. Almış şunları, bunları, sebzeleri, poşetleri almış yerine ama artık taş yemiyor zavallı. Arabaya binecek orada, binemiyor. Herkes bakıyorlar karşıdan böyle. Hemen kalk, al yerine poşetini, ona bir yer ver. Sonra yer vermek yaşlılara, hastalara, sakatlara, özürlülere vermek gerekiyor bunları. Bakın bu kadar bunun sevabı var mıdır? Bu kadar sevabı var mı? Yani sevap yolları da İslam'da çok kolay böylece. Yani Peygamberimizin yaptığı, bak böyle İslam cemiyeti toplumu Müslüman birliği için. Ve kelime-i tayyibetü sadakatü ve kelime-i tayyibe. Kelime-i tayyibe tevhid kelimesine söyleniyor. Buradaki anlamı güzel bir söz, gönül alma. Mesela bir kimse bakıyoruz ki hüzünlü, dertli, kederli, sıkıntısı var, bir şeyi vardır. Onu gören kişi ona bir ilgilense, kişinin gönlünü alsa, tatlı dillerle, güzel bir şeylerle kişi onu biraz rahatlatırsa, bak bu da ne kadar İslam'da sevaptır. Gönül alma. Yani gönül kırma, Allah korusun, Kâbe'yi kırmadan ilk onu daha kötü böyle. Gönül kırmaktan böylece. Bu İslam kolay bir şekilde. Kim var böyle hüzünlü, dertli? İlgilenmek onunla. Ve bir küllü hatvetin temşiye ile salati sadakat diyorum. Ve bir kimse namaza giderken de attığı her adımdan oluyor. Bu da bir hasreye giriyor böyle. Her adımı attı. Camiye gidiyor, namaza gidiyor, ilim meclisine geliyor. Allah için din sohbetine gidiyor. Allah için Müslüman yardım etmeye gidiyor. Hep buna giriyor bunlar böyle. Yani Allah için ne yapılıyorsa o yolu atan her bir adımına verilen bir hasene veriyor böyle. Yani 360 tamamlanıyor bunlar böyle. Bu adı şimdi Buhari Müslim ve Ebu Davud'da adı şerifte. Biraz daha okuyorum inşallah bu konuda yine. Hulü Aleyhisselam Hazretleri, Yusuf ve Allah'a küllü selama ehadüküm sadakat diyorum. Yine Hulü Aleyhisselam Hazretleri, hepinizin her gün, her eklemine bir sadaka vermesi, yani bir hayır yapması gerekiyor. Bakın Peygamberimizin bu yüzden durması, eklemler üzerine bakın. Eklem üzerine bakın. Nimetler üzerine değil mi? Böyle. Mesela şimdi kişinin ayağında kireçlenmiş ayakları böyle. Hiç ayağını bükemiyor. Oturamıyor. Biraz zorlasa başlıyor, çıtır çıtır şatlama başlıyor ayaklara başlıyor böylece. Ağrı yapıyor. O kişi bunu o zaman kıymeti bilir muhtemelen. Ya boynu tutulmuş, kireçlenmiş, boynu çeviremiyor. Benimle oynatamıyor, hareket edemiyor. Ne istiyor bunlar? Sağlık için Allah şükür istiyor bunda. Şükür istiyor böyle. Kul eğer bu şükrüne getirirse Allah ona maddi sebebi, onu Rabbim yarattı verir. Maddi sebebi. Tabii maddi sebep de lazım. Beden madde olduğu için. Yani gıda da lazım ona. Şey, sebepler, şunlar, bunlar lazım. Ona Mevlam o sevgiyi verir. O imkan verir Mevlam kendisine sadece. Fekülü tesbihatin sadakatın. Yine burada buyuruyor. Her tesbih. Sübhanallah. Sübhanallah, Sübhanallah. Genelde bu şaşkınlık halidir buna. Şaşkınlık tabi, Sübhanallah. Yani kul artık şaşkın hal geri böylece. Tefekkürden sonra bu dağ olur, tefekkürden sonra. Kul bir tefekkür eder şey. Denizlere bakar, dağlara bakar, yıldızlara bakar, bulutlara bakar, esen yele bakar kişi. Kişi ağaçlara, meyvelere bakar, otlara bakar. Şu dünyaya bile baktığımız zamanlar ne nimetler, ne varlıklar, bütün bunları yaratan, bunları gören, bilen, gören, bilen. Sübhan Aleyhisselam Hazretleri giderken ordusuyla bir sefere Karınca Vadisi'ne girmiş. Karınca Vadisi. Arapça karınca Neml demektir. Neml. Kur'an-ı Kerim'de Neml Suresi var. Yani karınca suresi var Kur'an-ı Kerim'de. Neml Suresi var. Sübhan Aleyhisselam ordusuyla beraber karıncaların vadisine yaklaşırken karıncaların reisi bir dişi karıncaymış. Haber veriyor karıncalara. Ey karıncalar! Bakın Süleyman ordusuyla buradan geliyor. Siz çiğnemesin, çekil yuvanıza. Süleyman Aleyhisselam duydu. Fetebessemen dahiken Süleyman Aleyhisselam güldü, gülümseye baktılar. Demek ki karıncaların da bir bakın beyi var, lideri var. Başıboş değil be, toplumsal hayat işi bunlar böyle. Bak onları uyarıyor böyle, uyarıyor, yuvası uyarıyor ama sesini duyuruyor onlara böyle. Onların bir konuşmaları var, onların tesis antenleri var, antenleri var. Süleyman Aleyhisselam Hazretleri de onların dilini biliyordu. Dilini biliyor böyle işte. Yani o karıncaları yaratan, mesela fil en büyük hayvandır karada, denizde balina. Evet, fil en büyük hayvandır. Onda Mevlamızın kudreti görünüyor, azameti görünüyor. Onu o işaret eder böyle şey. Karıncada ne var? Mevlamızın sanatı var ama ya. O küçücük hayvanda Rabbine göz yaratmış. Onun ağzı var, dişleri var, midesi var, sindirim sistemi var, cinsel organları var. Ayakları var. Karıncanın dişi var. Dişleri, küçük karınca. Çenesinde dişleri var. Ne yapıyor bu dişleriyle? Manda etini yiyor bak. Çiğ manda etini yiyor böyle. Biz eti az pişirirsek çiğ kalırsa yemiyoruz böyle. Yani dişimizi kesmiyoruz, sindiremiyoruz böyle. Kesmiyoruz böylece. Ama karıncanın dişleri onu kesiyor. Hem dişi ince, sivri. O mühim değil. Çene lazım, çene. Bir kelepeden pense. Ne kadar kesin güzel bu olsa ufak çocuğa ver, bir tane kesemez onunla böyle. Bilek lazım buna, bilek tamam böyle. Bilek lazım böyle. İşte o dişin kesmesi için ne gerekiyor? Çene kuvveti lazım, pense gibi böyle. Kuvvet koyamaz böyle. Yani gerçekten ben bazen buna düşünüyorum, yani hayran kalıyorum tamam böyle. Yani karıncanın dişi evet, kesin diş, güzel. Ama o dişi basmak için eti koparacak kadar güçlü bir enerji, baskı lazım orada böyle. Koparması için karıncanın çenesi, iki çenesi böyle. Onda o güç var bakın. Onda güç var böyle. İşte bu nedir? Ne gerekiyor? Tesbihat böyle. Sübhanallah. Sübhanallah. Nasıl yaratın sen bunları Allah'ım yaratmışsın böyle. Yaratan Mevlam böyle. Her şeyi bilen, her şeyi gören Mevlam. Her şey gücü yeten. Her şey gücü yeten. Dilediğini yapan. Bismillah. Fe'alü lima yurid. Fe'alü lima yurid. Ne dilerse onu yapar. Ne dilerse. Ne dilerse böylece. Kimse buna engel olmaz buna böyle. Deprem yapar, kıyameti koparır, yaratır, var eder, yeri göğü bütün düzenini değiştiren, kontrol eden, denetleyen, tek egemen Mevlamı'dır. Her şeyi görüyor böyle. Her şeye gücü yetiyor. Ne gerekiyor bu arada? Tevfik edince, Sübhanallah, Sübhanallah, Sübhanallah. Onun için namazda önce ayet-i kürsü okunuyor namazda. Namazın sonra ayet-i kürsü. Ayet-i kürsü, Bismillah, وَلَا يَعُدُ حِفْزُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ وَلَا يَعُدُ حِفْزُهُمَا Huma burada teşhisi iki zamir, iki anlamı geliyor. Yerlerin göklerin muhafazası, kontrolü, denetimi, denge düzeni koruması Allah'a güç gelmiyor. Yaratmak başka, bir şey marif olan başka, ona tam egemen olmak böyle. Dediği gibi kontrol tutmak bunlara böyle. Yerlere, göklere böyle. Bir tek zerre başıboş değil. Yaprak kımının Allah izin vermezse, denizler kabaramaz, yıllığı hak edemezler böyle. Bütün yerlerin göklerin tam hıfzı böyle, koruması, denge düzeni onun eline böylece. Bundan sonra ne geliyor arkasından? Değil mi? Sübhanallah bak. Yani şu uyum böyle. Yani gerçekten İslam'ın her şeyi güzel. Yani ne yaparsak onun hikmetleri arkasında, hikmetleri var. Biz gençler farkında değiliz, gaflet değiliz ama tabi olmama gerekiyor böylece. Öyle gerekiyor. Ne gerekiyor bana şimdi? Tesbihat bak. Sübhanallah. Sübhanallah, Sübhanallah. Allah'ım şaşırmak böyle. Ne güç sahibisin, ne güç sahibisin Rabbim. Her şeyi bilen görensin Rabbim böyle. Öbür tahmin ettiğin sadakatın ve her tahmid, hamd. Arkadan elhamdülillah gelişti namazda böyle. Evvela Sübhanallah bir şaşkınlık. Allah'ın kudretini tefekkür. Arkadan Allah şükür, elhamdülillah. Allah'ın bütün hamd sana mahsustur. Yaradan sensin ya Rabbi. Hükmü tehlidin sadakadır. Ve her tehlil. La ilahe illallah. La ilahe illallah. Kişi burada yani fena fillah denen be. Fena fillah. Allah'tan başka ilah yok. Mabut yok, yaratıcı yok. Her şeyi bilen yok, güç yok diyen böyle şey. Ve kül tekbirde sadakatın ve her tekbir, yani tekrar burada geçiyor. Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber. En büyük Allah'ım sensin. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Fakat bizler namazdan sonra bu tesbihleri çekerken, şimdi bu neye benzer muhteremler? Ufak bir çocuğa, ak vermeyen çocuğa, önüne altına döksen, efendim çakıla döksen, onun için fark etmez böyle. O çakıla oynar ki altına oynar böylece. Oynar gider böylece. Yani bizlere de böyle bir nimet verilmiş, namazda tesbihat emirlere. Ama ne yazık ki genelde çoğumuz yani çocuğun taş oynaması gibi çakılla. Sübhanallah. Bu mu tesbih orta? Bu ibadet burada. Olur mu şey böyle ya? Şey yavaş değil mi abi? Sübhanallah, Sübhanallah, Sübhanallah. Elhamdülillah, Elhamdülillah, Elhamdülillah bakınız. Elhamdülillah değil ama. Elhamdülillah. Elhamdülillah. Sonra Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber. Allah büyütüyor karşısında bunun fanileşmesi böylece. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Ve sonunda tehlil geliyor, tehlil. Bunu yavaş yapmak gerekiyor. Efendim işte müezzin çabuk çektiriyor. Sana ne çektiriyorsan, sen tabi değilsin ki. Müezzin sana ne, sen kimsin böyle? İnsan cemaatta imama uydu zamanlar yalnız farz namazı yolunda tabi. Yalnız farz namazında. Tekbirle imama uyduk, selam hakkı imam tabiyiz. Yat yat kalk kalk. Hatta bunda bile uymayan yer var, imamda bile. Mesela imam dördüncü rekatta oturmada kalktı. Cemaat kalkmadı burada. Çünkü o ya açtı, sırrını açtı. Yerini açmış şey böyle. Onda bile uyumaz bunlar da. İmam selam verdi mi, tamam çıktık cemaatta. Herkes serbest, herkes tek yapıyoruz öyle. Tek. Sen müezzin hız çekiyor, bana müezzinler. Sen yavaş çek böylece. Hem işte dua yetişemiyorsun. Kendi dua et. Kendi dua et. Önce ibadetini yap, görevini yap ki Allah'ın işlemi yüzümüz olsun böylece. Böyle sıvan sıvan elemeyelim, Allah Allah Allah ver, at tesbihler hemen onlara. Bu oyuncak bu tenem. Emin oyuncak bu tenem. Bana şöyle diyor evliyullah, la'b-ı sibyan diyorlar evliya bunlara. La'b-ı sibyan. Sibyan çocuk. La'b oyun demektir böyle. Yani çünkü oyuncağı bunlar veriyor. Acele yapmak bunlara. Ben bir marufi sadakatun ve yine burada buyuruyor. El maruf da buna sadakadır. Emr-i maruf böyle. Emr-i maruf böyle. Dinin devamı, bekası emr-i marufa bağlıdır böyle. Yani dini tebliğ etmek, bilgilerimizi aktarmak başkalarına, İslam anlatmak. Bunda bir şey saklamamak gerekiyor bunda. Buna çekilmemek gerekiyor. Ama karşı kabul etmiyor. Etmeyi bilir o tamam mı? Nasip yoksa. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri öz amcası Ebu Leheb. Bak öz amcası Ebu Leheb. Baba demektir. Leheb ateşin alevi. Bak. Aslı adı Abdülüzzü adı. İsmi aslında Abdülüzzü ismi böylece. Fakat Mevlam ona bu ismi verdi. Ebu Leheb. Leheb'in babası. Ateşin babası böylece. Oraya gireceği için Mevlam buyuruyor. Seyasla naren zâte leheb. Bak. Seyasla naren. Seyasla atılacak, girecek. Buradaki sin de ileride yani. Hemen değil bak. Yani ahirette. Narına ateş atılacak böyle. Kim? Huo Ebu Leheb. Abdülüzzü'ye böyle. Öyle ateş ki zâte leheb. Alevi ateş atılacak böylece. Atılacak. Peygamberimiz onun yeğeni. Peygamberimizin amcası. Hem de Peygamberimizin kapı komşusu. Kapı komşu Peygamberimizin böylece. O kadar Peygamberimiz evine gitti. Geceleri muhtemelen. Gece. Evine gitti böyle. Tabi o zamanlar geceleri ıssız, karanlık yollar. Her taraf böyle. Evine gitti. Amca, amca. Ben senin yeğenim. Yetim büyüdüm. Garip büyüdüm, fakir büyüdüm. Sen zengin varlıklısın sen amca. Belki de insandan hayal ediyorsun, utanıyorsun, ar ediyorsun. Yani bir yeğenine bağlanmaya, iman etmeye. Ne olur amca bak dedi. Gece arası evine geldim amca bak. Her taraf kapkaranlık. Kimse görmüyor, bilmiyor. Ne olur amca. Gel kelime şahide getir. Müslüman ol. Bu gizli kalsın. Allah bunu görebiliyor ne olur. Ateşten kurtar kendini. Ama nasip olmadı muhtemelen. Nasip olmadı. Bunun için biz de bir insana, kimseye İslam anlatınca kabul etmeyebilir. Diyebilir. Ne yapacağız? Ne yapalım? Onun nasibi yokmuş bu yolda. Nasibi yokmuş böylece. Zavallı kabe girdiği an, öldüğü an hepsini görecek ama muhtemelen. Hepsini görecek böylece. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri Bedir Savaşı sonuçlanınca Peygamber savaş alan geçmiyoruz böyle. Savaş böyle pek geçti böylece. Bir yere geldi. Dedi, ya Resulallah işte Ebu Cehil burada geberdi. Bedeni başta kesilmiş çünkü almıştı. İşte burada. Ebu Cehil'i bir kuyuya atmışlar. Toprak atmışlar böylece. Peygamber dikili başına ey Ebu Cehil ey Ebu Cehil Allah'ın hak olan işini gördün mü? Bak, gördün mü? Gördün mü? Gördün mü sen şimdi bunları? Hazreti Ömer Peygamber'in yanında. Ya Resulallah, o ölü. Onunla sen konuşuyor musun? Duyuyor musun senin sesini? Ya Ömer vallahi, o beni senden daha güzel duyuyor. O beni senden daha iyi duyuyor. Pişman mı? Bin pişman. Yandı, yandı, yandı. Yandı böyle. Pişman böyle. Pişman. Ama ne var? Bir onur meselesi. Mekke'de Kureyş ileri gelenler Ebu Leheb'ler bunlar. İleri gelenler, onurlu kimseler. Benlik davasına kaplanlar. Egoist insanlar bunlar. Bala tapınan insanlar böylece. Peygamberimizi küçük gördüler. Maddi olarak böyle. Fakir olarak, garip olarak gitti mi? Küçük gördüler kendilerini. Nasıl olmayı ben böyle. Kim aldandı? Onu aldılar muhtemelen. Bu için İslam'ı tebliğ etmemiz gerekiyor madde. Gerekiyor. Karşı kabul etmese de Allah ile kulağın sevabını veriyor. Ya kabul ederse o olursa nur oluyor kardeşim. Ve neyin alemin kere sadakatın ve bir de tabi münkeri men etmek günahlardan. İçki mi içiyor, kumar mı oynuyor, uyuşturucu mu kullanıyor, artık ne yapıyorsa tabi onu kişi yakında biliyorsa, tanıdığı kişi ise, yaptığı ne iş kötülük ise öyle insanımız aşırı öfkeli mesela. Sinir demi dini imana sever Allah korusun. Dini imana gider böylece. Yani konuştuğumuz zamanlar o kimseye gerekeni söyleme gerekiyor. Hangi kötülüğü varsa onu söyleme gerekeni söyleme. Ve yüzü min zalike rekatani yerkiyoma minel duha. Şimdi bir kimse bunları yapamıyor. Yani fazla zikredemiyor, tesbihat yapamıyor, dışarı çıkamıyor, kimseye selam veremiyor, hakkı tavsiye edemiyor, bir şey yapamıyor bunları. Mesela rahatsız, evinde kapalı ya da hanım mesela yapamıyor. Ne yapacak? Veil zivi min zalike. Bunlara bu sefer yeterli. Rekatani yerkiyor mu? İki kez namaz kılar. Bir de dua kuşu vaktinde. Bunlara karşı yeterli olur. İki rekat kuşu vaktinde namaz kılar. Yani güneş çıktıktan sonra aşağı 40-50 dakika sonradan başlar. İşte namaz denir buna. Ama genelde hepsinin dua namazı böyle. En az iki rekat dedi. 4-6-8 kılabilir işte kişi kılabilir böyle. İki rekat bile kılsa yeterli oluyor böyle. Namaz böyle. Neden muhtemelen? Önce konu eklemler değil mi? Eklemler. Namazda her eklem hareket ediyor, her eklem. Neydi muhtemelen? Zaten hangi organ çalışmasa ne yapıyor? Bu da var, vücut ne yapıyor? Artıkları oraya çekiyor diyor. Bak, vücut muhtemelen. Hangi organ çalışmasa, vücut artıkları oraya gönderiyor böyle. Oraya gönderiyor böyle. Mesela eklemi çalışmıyor. Kişi öyle insan var günümüzde iki adım yürümüyor. Hemen dolmuşa binecek, arabaya gidecek. Mübarek sen biraz yürü biraz bakalım. Hareket lazım biraz insan. Hareket lazım. Yürümüyor. Bu defa ne oluyor? Artık da oraya gidiyor böyle. Yani bedenin çöp kutusuna dönüşüyor o organ. Organ bile olsun böyle. Bedenin çöp kutusuna dönüşüyor. Hareket lazım. İşte namazda ne var? Ama namazı da ayakta kılmak, oturup kılmak, secdeye varmak gerekiyor. Şimdi öyle kişi var ki biraz kendini zorlasa secdeye gidebilir. Biraz kendisini zorlasa ama zorlamak istemiyor. Altı sandalyeyi. İslam diyor ki sandalyeye namaz kılmak muhtemelen istemiyor ki bir şey böyle. Yani kiliseye benzer bir şeyler bu. Çıkan bidat bunlar böyle. Biraz kendisini zorlasa yürüyüp camiye gidiyor. Her işini görüyor, her şey yapabiliyor. Namaza gelince hemen oturuyor sandalye efendi, Allah oturduğu yerden. Selamünaleyküm. Namazdaki anlam gidiyor burada ya. Bak. Ekleme çalışma eklemler. Ama namazda ne oluyor? Bütün eklemler böyle. Yani ayak parmak ucundaki eklemler dahil, parmaklar dahil, boyun, omurga, diz ekiller, kalçalar hepsi çalışıyor bunda. Hep çalışıyor. En iyi eklemlerin hareketi namaz. Ama namazı da tabii güzel kılmak, acı etme namazı böyle. Rüküye varmak, secdeye varmak, o tesbihata güzel yapmak, bunları yapmak. En güzel hareket de namazdır böyle. İki rekat burada Peygamber diyor kuşluk vaktinde. Bak, kuşluk vakti özel böyle. Bunun da anlamı var tamam mı? Yerekiyor ama menel duha. Arapçada duha namazı denir. Duha denir. Yani sıratı duha denir Arapçada böyle. Türkçemizde kuşluk namazı denir buna böyle. Bakın özellikle duha vakti yani kuşluk vakti. Neden? O arada bir boşluk var. Sabah namazı ile öğle arasında boşluk var orada böyle. Yani diğer vakitler birbirinin peşi peşine giriyorlar. Biri çıkıyor, biri giriyor diye vakitler. Şöyle başlayalım. Öğle namazından başlayalım. Öğle namazı çıkıyor, hem ikindi giriyor. Nebe değişiyor böyle. Yani nebe değişiyor be. Öğle namazı vakti çıktığı anda ikindi vakti giriyor. İkindinin vakti çıktığı anda akşam vakti giriyor. Akşam çıktığı anda yatsının vakti giriyor. Yatsı çıktığı anda sabah namazı vakti giriyor. Hiç ya da boşluk yok. Namaz dolu böylece. Ancak sabah namazı vakti çıkınca, güneş doğunca orada başka vakit girmiyor. Boşluk haber. Öğleye kadar böylece. Bunun için ne gerekiyor orada? Bu boşluğu değerlendirmek, boşluğu da böyle. Yani güneşin doğuşu ile öğle arasındaki vakti de, boşluğu vakti de bak değerlendirmek gerekiyor orada. Bunun için bu Aleyhisselam Hazretleri iki rekat namaz ama kuşluk vaktinde. O vakitte denk gelmez. Mevlam Kur'an'da dua vakti, yemin ediyor. Mesela böyle vel duha. Bak vel duha. Nedir duha? Kuşluk vakti. Vavda vavda kasem vavu. Allah yemin ediyor. Ve şemsi ve duhaha bak. Yani Kur'an'da özellikle surelerin başında Mevlamızın böyle yeminiyle geçiyor kuşu vakti geçiyor böyle. Kuşu vaktinde tabi iş yerinde mesela namaz kılmaya bir icabında hiç olmazsa o vakitte biraz tesbihat zikir etme gerekiyor. Yani. O vakitte böyle kuşu vaktinde böyle. O vakti de ve doldurmak gerekiyor. Vakti de hoş geçmemesi için. Namaz konusu dilin diri olduğuna göre tabi önemi açık belli. Yani dilin direği. Direk yıkıldı mı bina hemen çöküyor, oturuyor. Katlarına gidiyor böyle. İşte 100 kat olsun bina böyle. Alttaki direkte bir çöktü mü hepsi gidiyor bunlar böyle. Oturuyor böyle. Kağıt gibi oluyor bunlar böyle. İşte. Namaz dilin direği. Önemli tabi. İnşallah haftaya ya da namazın üzerinde duracağım inşallah. Namazın farklı boyutları var. Onun üzerine inşallah illa tane Fatiha.